Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Başlıyoruz ve ilk plağımız Suat Sayın'a ait. Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan, yaşamak ne yarar? Sevgilim sen olmasan, yaşamak ne yarar? Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Başkalarına bakma. Bir gün beni unutup başka kimselere bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Sayının ardından Yurda Gül Eroğlu ile programımız devam ediyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında. bahar görmeden yaz geldi geçti. Sanat güneşimiz Zeki Müren, gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Zevk kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Tatmadım, zevk kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Taşa geçer kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım, yalnızım, yalnızım, yalnızım. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Bu şarkıda da Neşe Karaböceği dinliyoruz. Şarkılar dinlemeye başlamışken Mustafa Sayaşar'dan da Niçin Baktın Bana Öyle adlı şarkıyı dinleyelim bari. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın yoksa söyle. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın canım? Söyle dermanın olayım, baktın o güzel gözlerle, sürmeli ceylansın o güzel gözlerle, sürmeli ceylansın ey hilal kaşlı. Nesrin Sipahi, için için yanıyor, yanıyor şu gönlüm.

senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Her sonbahar rüzgarında sarı sarı yapraklar var. Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Unuttun beni zalim, Alaaddin Şensoy. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme, ah. Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Kaçıyorsun. Sen beni öldürüyorsun. Ah, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim. Thank you. Yalancı, yalancı, yalancı yârim. Kim mi? Tabii ki gönül yazar. Bir Leyla, bir Şirin, bir Aslı gibi. Gençliğin tadını almıyorum. Bir Leyla, bir Şirin, bir Aslı gibi. Gençliğin tadını almıyorum. Bir sarhoş, bir perduş, bir ay yaş gibi. İçtiğim kadehi sayamıyorum. Yalancı, yalancı, yalancı yârim. Sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım. Yalancı yârim, sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım. Yalancı, yalancı, yalancı yârim, sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım. Sırayı Emel Sayın alıyor. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için. Gözlerini kimse görmesin.

aşk arıyorum, haberin olsun. Yeni bir aşk arıyorum, haberin olsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Da umduğunu bulamayanlar için Güzide Kasacı seslendiriyor. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne buduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Kalbimde her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ama değmez hayat bu gözyaşlarına. Programımızın sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda İki usta ses yer alacak programımızda. Bunlardan ilki Hafız Burhan, Ses Yılmaz, Sarı Kordele. Sarı kordelem sarım, dağlara sandım yeri. Dağlar kurbanım olan bana. Ben esmerim. Yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Şen, esen ve şarkılarla kalın. Dünya Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.